האם שרעתי בידי? האם? דה חסאיסד נדן עצה שידי, אה? תרחים. תרחים, די. נו שרעה פי ביאני. די איגי פה ביאן שצבוק לה? מסלה צדקי. אסר ש... מישהו דה מפול בי בחס שנקרא. או אגה זיינה ביאנבי, שווירת העמל נעשה בעד מפול בי, חזה פי פחס ואוג'ובי, כי יעשי שרעה. וואן זיינה דה חז ואוג'ובי סידי, סלוויר. יו קסם פה שסמענו. אהלן וסהלן. או מרחב עד השול, או שוקרן ועג'בן ודעדי. פשקרן? שוקרן ועג'בן דעדי. או בל קסם עדי שווירת חז ואוג'ובי די, כי יעשי. חס ואוג'ובי, אדריק זיינה לי. פשו יו תסיקו? מונדאו. אז תאמין לסבא חס ואוג'ובי, עד עודי. קיים קיים ישתה, פשקרן? קרינה פשתה. קרינה פשתה. נודאה, דה זיינה, מפולבי זה כבר, מפולבי שיהיו כסם דה דה מונדאו, או מוש דה מונדא בחש שלי קראו. נמוקסות בל בחס, חו בחס דה מונדאו. חו פומה שישה, תרחים זכר הרוגע זכה שפה מונדה שכל הווחת צד כדי שתרחים כדי שנודה יהוד ביין דצ'קו תרחים מודה תרחים זכר כעול דולתה דה מוקסודן נדי דה זמנן או אתרדן תרדן די שמיש בחסת מונדה כי חו זמנן בחסת צ'פ שרוגע תרחים הרוגע נו מקסוד בלבחס תרחים נדאי מקסוד בלבחס זכר תצ'לי מונדה אדי וג'נה دای دی ترخیم تعریف هنکو داری که وجه و ترخیم المنادائی جائز حکمی وکا و ترخیم حکمی بیان که چه ترخیم جائز دای کنه دای جائز نو دو چه ترخیم جائز دای نو چه داسی وجه و ترخیم المنادائی جائز نو دا جائز خدا حکم بولو کو نو تا پیر ادراز کو چه تعریف تن دای کرا و تا حکم که تا حکم فرع دی تعریف تو اولو شای اپیشانه یکن آورسا سکی نو دا کاش دا بیره وای چه میش مقصود دولتا پا بخص ترخیم بای نو دو جنو بیا میش تعریف کراو بیا محکم بای نوالا دا خود زمنان بخص رو غای دی ترخیم بولا لحاظ تعریف تاسا نو زرات نو تعریف منو بکا او داری کم حکم اگر چه برسی بیده تعریف هم کو چه وخص فی آخر المنادا تخفیفا شا اس ترخیم لغوی معنی از داک رحمل کلام اعلان و سهلا سال او دی تلیین معنی دو ترخیم لغوی معنی از دو پاستولا و نرمولا اس دا پا کلام شی چی خزف پا آخر دی کلمه شو شی دا تا ترخیم لیی زکا چی پا دا سر کلمه سشفا پاستاش بولا نرموش پوشو کنا لینت او سهولت پا شروع گای کندر روی مسوشوا لانا و سالا شو دا بلند بوشو تکن او پا استلاحی تعریفی ستای هو حصف فی آخریه تخفیفا هو حصف فی آخریه تخفیفا خصف پا آخر ده مناداش خالص تی چاده پورا ایس بلو جنشت خالص تی چاده پورا بوشو کنم بزنده تا سیئی ها ترخیم ترخیم ترخیم بوجه کنم شاہ ترخیم کسا پا مناداش ها دائی پا غیر مناداش که دائیش دا ترخیم خاص پا منادا پر ایسا ندائی خاص ندائی دا پا منادا و پا غیر منادا دوا سرش ترخیم که دائیش بدا پیشی سای کنم شاہ مطلق ترخیم تعریف دا غاش هو خصف في آخره تخفيفا باخر ده اسم شه ده سر الفا خروف خصف كول خالص ده تخفيف ده پرا چه علت و قايده نوی يو خود قايده ده وجه نخصف كول ده ده قياس و ده قايده لون ده وی چه قياس و قايده ده تقضا کو چه بس ده کلمه نتا آخری خرف سکا خصف کا آتا ترخیم نشه وی آخو ده علت ده وجه نده آخو ده اعلال ده وقت آخ پا وجه ده خصف کرده ده اذا ترخیم نشو ترخیم خالص ایت علت نبی خالص چا دے پر خاص کو تخفیف پر تا ترخیم ایش دا دارنگ اس پر داعم رامن کازن پدا ش اخر جو خر خلو شو دے اس بیا تے جو واخص فن فی اخری اخر جو خدا خط دخت ترخیم ریش نا دا ترخیم نہ دے بلکہ دا چا دے ہاں یا دینو دمین دی ידין עוד דמין. ידעיו, ערה, ערה, עדי אילת תוואג'ה נדי. שסיקל די, ערי פה ג'סרה. ודה פשע כאן. נא, שאילת נבי, אילת מוקטזיה, נבי די חזף תפורה, דסי ואג'ה נאיו לפס תחזף כיפה אחר די כאן משי, דעת הצבל השי, תרחים וישי. נו תרחים חזף כאול די פה אחר די אסב שי, תחלס תתחפיף תפורה, דעת תרחים. דעת תרחים זה כאן. שעה. דא פמונדא שכדאי שי? או פחיר מונדא שכדאי שי? פמונדא שכדאי שי? או פחיר מונדא שכדאי שי? חו פמונדא שכדאי שי? ידי פרביה? סלוור שראיתי. ידי פרה? דרי עדמי די? או יו שרתי סלוי? או ג'ותי די. הרעון די שם. תוספו שלא שמותוואג'ו שסתאי? ולם מכאן המין חסאי סנדא את תרחימו די חסאי סדי מונדאנה תרחים הדאי דאד חסאי שדה שנה דאי מונדה אין הדאי מונדה פה חוסר שיודע הדאי נושר עפי ביני איסי שירי וקלאפ ביין דה שעשי את אי תרחים שפקאלה ותרחים ולמונדה ג'איזון תרחים פה מונדה שסדאי ג'איז דאי אי וקאון דאי ברד שידפע דה התרז התרז דה דאי שיסוע ג'וואז חומי שעם מסתמלי שי פה הם כאן אחד שסתמלי שי שפש סל בזרות מנל ג'נבין בי די שי וג'וד או אדם זרורי נבין ושי אדם או וג'וד דווה שר עצר שבי זרורי נבין נודעת היא אמקנה חס היא אמקנה עם די ואמקנה עם דווה כסמה די אמקנה עם מוקעית בג'נביל וג'וד אמקנה עם מוקעית בג'נביל אמקנה עם מוקעית בג'נביל וג'וד שפש סל בזרות ג'נבין אדם נבין אם כאן העם מוקעית בג'נב אל האדם שפש סל בזרות ג'נב אדי וג'וד נבי אתה היוות הממכן יהיה עונה וממתני יהיה בלת וג'יב יהיה אם כאן העם מוקעית בג'נב אל וג'וד סל בזרות ג'נב אדי האדם נע וג'יב יהיה פשקנה או אם כאן העם מוקעית בג'נב אל האדם פשקנה דה וממתני שם או דה ג'וואס שדי דה משפה אם כאן חש שזה מלג'י עם עדת דסת נוג'י אם כאן חש שזה מלג'י נדחו ביה וואג'יב תרשו ושמל. יוחדה מנה שזה תרחים ג'אייז די, וואג'יב ונשירות ללאי. או שרד די, שזה נזעינה שכו תרחים סבי, וואג'יב בי. נדעי רוגע ג'אייב כשאי וואקיו. שאולת ג'אייז מנה די וכו שרד די, או כו ביעם די, וג'וב או ג'אייז דו שרד די, ושמל די, נג'אייזי שרד די ושמל שם. או וג'יבית ההן. לקזרות השערי דה וג'ן אחו ביה תרחים פאחר שסבי וג'יב בי נועד אחר שמל דה אהו הכי חושו וג'ווס מונה דה וכי שר השם אהו קו ביעם דה ג'ווס תה אחר שמל דה אהו מוג'וב תה אחר שמל דה פויש את איקן אחו ותרחים מונה דה ג'אז אהו הכי הון וכי דה פי סיעת אל קלאם פי סיעת אל קלאם סיעת אל קלאם פעם זרות נבי من غير ضروره شعريه בגיר דזרות השעריה נעקה, יהיו זרות השעריה די. אך ושי חבר עדו, בגיר בדגינה, ביה פסיעת על כלם שאתה תרחים ג'אייז די. דס זרות השעריה דעת אליה, שבדי תרחים תדה ורסקו. ורביל דה. דס דה זרות הנבי, ביה תרחים צדה. ג'אייז די. בגיר בזרות השעריה נע, סיעת על כלם שביה תרחים צדה. ג'אייז די. פאין דעת אליה זרורה, פביטריק אלה. אולה. ביהו חם אחת תרחים כי. ויהיה חפש שתרחים בטריקה אולה שלה די. שזרות בי. איזה רובת די. נחברי שגריצה די. פועל שיש. פה יש הכנה. פעמי טריקה אולה. עצ'ה. פעמי טריקה אולה. אולה. דעת שכם זדעקו? ג'אי זו נאיבן. די יתרז ורדי שדעך תחוקם ולבו. תעריף זה נקרא חוקם דבוקו. אבל חוקם פרעד תעריף, אבל תעריף כי אמרת, בדקה שחוטות אנחנו נתקים בחס מקסוד נדאי, מקסוד חומיש בחס למונדה נדאי, זמנח או טבען, זיקר דשא רוחי, די תרחים רוחי, דקה מלת אבל חוקם ביין, אגר שתעריף ידע נתקו הון, פשע כאן הבאים, תעריף יתקו הון, והוא פי גיירי, הוא זמיר תרחים תרחים, דה גיירי שזמיר שתרחים, וג'דע מונדה תרג'קה. שאתה רג'קה? מונדה. נו מנה בידה שעובדה תרחים שדה פי גייר היא אגייר אל מונדה וקאון. דארות לאי שי חו זרורתה. דדי? זרורתה. זרורתה וג'נדה. פשקנה? ایشان از رتن سبب کشوی دی داو ده هوا ده مرد پر خبر و کشوی بی به خدا مناشی هوا دا ترخیم پا غیر مناداشه دا ترخیم پی ده ضرورت دا ضرورت ده نو ترخیم خو ضرورت نده حمل نسی کشن ترخیم خو ضرورت نده ضرورت خو صرف وسط ده حمل او ترخیم خو خزم کول ده چاته یه آخر خلطه نو دا خو حمل نسی کشن منای نسی کشن دا ترخیم ضرورت ده نو ترخیم خو ضرورت نده پیش کنه نو دا ضرورت تن حمل نسی کشن تو تکه خدا خو ضرورتن خو خبر نه دی هوا دی پورا هوا دی پورا خبر چ دی افی غیر هی دی په متعلق ورته رو بسه هوا واقع فی غیر دا ترخیم واقع دی فی غیر المراد دا بری بالکل او دا ضرورتن چ دی دا منصوب دی بنا بر مفعول له دا مفعول او کړه دی واقع عند پوره اما طالب ته غات نه کړي چې پښه زمي ترخیم تر راځي نو معنا به شي هوا د ترخیم دي واقع د ترخیم واقع دي چې غیر مالا خل ضرورت له اجل نه به اعتراض پور دي چې دا تم فل مفلاه ګرځاوي دی واقع عند پوره مفلاه ګرځول نه صحیح کیږي ځکه مفلاه شه دا قانون دی چې فاعل د فعل مذکور او د مفعول له فاعل سره یو ضرب زیدن ضربا ضرب زیدن وال کړي دی زید والا ها ضرب زیدن للتعذيب ضرب زیدن تعذيبا ضرب زیدن تعذيبا وال کړي دي زید د پوره د ادب ورزده کول نو د ادب ورزده کول د تعدید د پوره فایل څه ده دا زید او د زرافه فایل څه ده دا زید نه به دي نو فاعل د فعل مذکور او د مفعول له فاعل سره یو او دولته فاعل یو نشه مخ شه عامل چې واقعون دی ايخ فاعل ترخیم دی او د ضرورت فاعل څه دی متکلم دی پښه کرا ضرورت خو دې چاوي مینه یو فایل متکلم دی نو فایل یو نشه دا به نه او پروت جواب وکړي اصل شه داد دي دي واقعا نه پورا نه دی مفعول له داد دي دي ترخیم دې پورا څه دی مفعول دا ترخیم ویل دی ترخیم دې ضرورت وای نه دی ای ترخیم دې پورا دا مفعول له او ترخیم دا مصدر دی پتاویل دی ان مع الفعل سره دی او چې د ان مال فعل سره شعمال نه کړای شي او فاعل ورته روبوسا پښه کرا نو معنا ودا شي و يرحم متکلم او متکلم څه کو ترحیم کو خدا ترحیم جو متکلم کو ضرورت نه ایسه شي وجنا ای ضرورت وجنا چې د ورته څه دی ضرورت ته ضرورت دی چې تخفیف خطر وي یا شیر وزن نه برابر شي هغه وزن نو ترخیم په غیر منادا شي دا ترخیم ضرورت انده نو ترخیم فایل هڅ شو فایل به دا ترخیم دا مصدر چې کله عامل وي دا په قوت ان مع الفعل شي ها چې ان مع الفعل شي نو دا پر فایل رو زمیرو بل او متکلم تر اجازه کړه او دا ضرورت نو دا شي او ان يرحم المتكلم متکلم دا ترخیم کو جی څه شي وجنا کو ضرورت نو تاسو مفعول له دې دا مفعول له دې خو دې ترخیم دې پوره دي پوښښه کړو او وفي غیره واقع ضرورتا الى ضرورت شعريه اي واجب ضرورت شعري دې وجنه دعاء داعيه اليه چا ضرورت شعري ودي ترخیم تا وربالل کو لا في سياق الكلام نه په سياق الكلام شي په سياق الكلام شي په غیر منادا شي ترخیم نه دی هي په منادا شي کو ترخیم صحت الکلام شه جائز نه او په ضرورت شریعه په غیر منادا شه ترخیم صرف 50 جائز نه ضرورت شریعه جائز نه دا څه ده کې په غیر منادا شه ترخیم رتلای شي خو خالص ته ضرورت شریعه نه په پدشه منادا شه نه به بیر نه نو په غیر هی په غیر د منادا شه ترخیم جائز دی خو ضرورت لا فی سیعت اصدر وزارة الشريف إن شاء الله لايف سعد الكلام فايش كان استعربكم وهو ترخيم جدا خصف في آخره تخفيفا هو هذا ترخيم نمونادا جدا خصف في آخره دا پا آخر دا مونادا شخصف قول دي تخفيفا إلى مجرد تخفيف خالص تي چاة پورا خصف قول نرأي سوا جانا مجرد تخفيف مقصود دا هو دا ترخيم جدا خصف في آخره تخفيفا دا تخفيفا تكاو دمانا شو الله خلص مقصود بشي تخفيف تي لا لعلة أخرى إذ بلعت لطنشتا مفزية إلى الخصف تاو خصف ترسولك المستلزم للتخفيف تاو مستلزم تاو لربي تخفيف لربي إذ بلعلة فعلى هذا يكون ذلك تعريف مخصوص بترخ شعا إذ سوچ كاو خبرتا اعتراض والدي چو هو زمير خو ترخيم تراجي دي خو كم ترخيم وخلي مطلق ترخيم تراجي كاوي کا ترخیم المنادا درجه کا مقصد بخص خود ترخیم د منادا وش تو دا تعریف ته کیم بخص چاکه مطلق ترخیم وشای کا ترخیم د منادا وشای کدا هو د امیر مطلق ترخیم درجه کا خروج د بخص نه وای میر لگیا په ترخیم د منادا شی او ته مطلق ترخیم بخص او کدا ته تعریف ته ترخیم المنادا کی نو د غیر منادا ش ترخیم تعریف خو په وتا په تخنه ولا کدا سارا چې یخ تعریف نه غاخو ده به تعریف ته معنی نشه دخول ده خیر نه بیا نو شو معنی اعتراض باندې پوښتنه هو د امیر شته راځي کوي مطلق ترخیم ترخیم راځي کوي کا ترخیم المنادا راځي کوي کا ترخیم المنادا راځي کوي نو بیا معنی نشه دخول ده غیر نه او کا مطلق ترخیم راځي کوي دا تعریف ته مطلق ترخیم بیا خروج به خص نه نو دې پر راځو چې دا زمیر زر راځي کوي مطلق ترخیم ده کته چې خروج دې بخښ نه کړی چې بخښ ته مطلق ترخیم نه کړو په زمند دي زن افراد شي پښه کنه بخښ دا بخښ ته مطلق تعریف نه هغه ترخیم نه خدای خو بخښ په زمند دي زن افراد شي او یدوم جو دوه کله دا ضمیر شته ترخیم مونادا ته راځي کته چې بل نه د غیر مونادا د ترخیم پتا نه ولاګی دا مته کچ بل مقایسه خپل مونلی می پدای ورڅکا ور کیاس کا بل مقایسه جی طالب مونلی چې پدای ور کیاس کا خو یې کړه کا طالب پښه کړه نو پوسو شارخ هو چې هوا ا ترخیم المونادا ورته خو زمیر متعین ک زمیر شه درجه کا ترخیم المونادا در نفعل هذا يكون ذلك تعريف مخصوص بترخيم المنادى اذا تعريف شاف الخشم ويول شاف غير ترخيم المنادى ويول من ترخيم غير المنادى بالمقايسه فده بده يرتكا ويمكن حمله على تعريف ترخيم مطلقا او زيد اصلا كده شيء هو زي مطلق ترخيم تراجع او ترخيم المنادى لا وخلا مطلق ترخيم وخلا وبيرجع ضمير المرفوع الى الترخيم شزدا مرفوع ضمير سدا اذا هو ضمير درجه كاو ترخيم مطلقا مطلق ترخيم تا پښه کړه کته چې مقصد دې خروج دې بخښ ناروغه یو یا از مار قبل ذکر سی مثال میږي چې په مقید شه مطلق ذکر دې مقصد خو ترخیم المنادا ذکر شه کړه نو په مطلق ترخیم کا په ترخیم المنادا شه مطلق ترخیم څه شه ذکر شه نو از مار قبل ذکر هنر سی او ور سرا بخښ دې مطلق کته چې خروج دې بخښ نه بخښ نه خو زب خو بخښ مطلق ترخیم نه بخښ کو په اعتبار دې زره دې سره وشوا اچھا هو ضمیر المجرور في اخره هو خصف في اخره ضمیر چه درجه ده وجه هو ضمیر المجرور الى الاسم ده بمطلق چه هو مطلق ترخیم ضمیر چه درجه کا چه هو مطلق ترخیم درجه کا خصف في اخره چه بدايه ضمیر چه درجه نو ده مرا شلا چه ترخیم چاته خصف ده اخر ده اسم او کا هو ضمیر ترخیم المنادا درجه کا نو بها اخره ضمیر چه درجه کا منادا درجه کا هو ترخیم المنادا چه خصف في اخر المنادا وشوا وشرطه شرط ترخيم المنادى على تقدير الاول يو اعتراض ولا دي چې دا د شرایط په شرطو شی زمير شته راځي نه مطلق ترخيم ته راځي نه کا ترخيم المنادى ته راځي کا مطلق ترخيم ته راځي کاوي به دا ورسره شرایط خو ته ته ذکر کاوي دا خو ترخيم المنادى ده برادي دا خو مطلق ترخيم ده برادي نه به دي او کا شته راځي کاوي ترخيم المنادى ته راځي کاوي پښه کرا به دا ورسره شرایط بالکل دغه پر اصلي ها صحیح دي پښه کرا او کموت لا کے ترخیم ترا جے کامی بدور سے شرائط غد پر ہن دی سوچ کا خبر تھا کدا زمیر تے چتا لجے کاوی مطلق ترخیم ترا جے کاوی بدور سے شرائط تے نور سر لگی مطلق ترخیم دی پر خدا شرائط نی دی پر خویت سو غنشتا ا خالی دی پر یو شرط دی ضرورت وجہ نہ اخو خبر ا دی ضرورت نہ پوچھ کنا او کا ترخیم منادا ترا جے کاوی بے ٹھیک تو بے داورست شرائط دے دے دے پورا لگے دلی دی خدا بے دے مطلق ترخیم شرائط نہ دی پوچھ کنا کا داتا ترخیم المنادا ترا جے کاوی بے داورست شرائط تے بالکل وسرا چدی صحیح صحیح شروع بے دا شرائط پہ بربار دی او کدا تا مطلق ترخیم ترا جے کاوی دے مطلق ترخیم دے پورا بے داورست شرائط نہ دی نو تو یو دے پر جاو بکا چی دوا سرا شے زاو دے میر جے کاوش تاکیم المنادا تا را جے کاوش پختر پختر تیب بندی خوبی داورست شرائط دا گاول تشون صحیح شون او چی مطلق ترخیم تا را جے کہ ہاں بیای دا گا صحیح کیش ویلی زکا چی دا زمیر را جے کاو مطلق ترخیم تا مطلق ترخیم شرائط تی خو پیتے بار زن افراد سرا شرائط دا دی پیتے بار دی زن افراد سرا شرائط دا دی چی دا اللہ یکونا مضافن نو مضافی او نو سشای بیان مضافن ولا يكون مستغاثن مستغاث نبی دا پوچھنا جملہ ولا يكون جملہ دا در ادمی شو او دا یو وجودی دے پشے اگا بیا پش وجود امر دے متعدد دے شان پوچھنا نو کسا و شرط شرط ترحیم المنادا على تقدیر الاول تقدیر اول کیندا ہے چ ضمیر چا ترا جے ترخیم المنادا او شرط اسو دا بند خو بيدورس شرایط لگاول خو شرایط شولا صحیح شولا یا دا سو وی چې هو زمیر زم مطلق ترخیم درځي او شرط مطلق شرط ترخیم د مطلق ترخیم پر شرایط چې تراس وړ دي چې مطلق ترخیم د پر خو بيدا شرایط د ورس شرایط نه خو ترخیم المنادا پر شرایط نو ته ته کاج دا د مطلق ترخیم پر شرایط ته په اعتبار دي زنه افراد سره چې زنه افراد کوم نه چې ترخیم پر شرایط المنادا شدای او شرط ترخیم خو دا کنه واقعن فلم على تقدير الثاني بدوام تقدير من دوام تقدير كيف مجد هو ذنب مطلق ترخيم تسكى نو هو شرط وشرط أمور أربعة أمور أربعة داي برا جي اشرا كوچ خبر داغا داي مقصد دا چه دا بخت بار بار تشوائي داي چه دا أمور أربعة تا أو أربعة ذكر نكي نو داس مانا بكي چه وشرط الله يكون مزافا شرط ترخيم دي منا دا دا پرا صداي الله يكون مزافا مزافا سرا دا جدا شرط خالي دا گئي شرط خونا دا محمد دا خاص با عام روزي شرائط خو ډیر شول شرائط خو ډیر دي خالي دا گئي شرط خونا دا نو دي پرا دا تعبیر و نوک پا امور اربع چه دو دا عطف پا ربط مقدم دا دا غوان یه چشای دي ها شرائط دي جدا غوان چی دي سالویر دي خو پا داشه بداست دي چه دره عدمی دي او یو سلا ها وجود دي دي درې ادمی دي او یو دي کته تر اوسه کوم شابه سره وجود دي مخشه کزه کچا یو دی او یو پاډر نسی به مخشه وی نو ته دا کچ ټیک تو هغه درې دي درې لرا او عزت ته تکاسر خبره ده په دغه سره یا مخشه کړ دي یا ادم وی مقدم اصل شي ادم مقدم دی په چا باندې په وجود باندې اول ادم بیا غنا ورسته وجود رسی تاسو وجه کې دی و شرط او شرط څه شي دی امور اربع ثلاثه من عدميه درې شرایط په شته دي اشرط ده الله يكون مضافا چې دا منادا او څه نوي مضافا نوي اعتراف پور دي چې زو دروښه چې منادا او مضافا نوي خو بیا ترخیم پشه جایز نوي لکه یا طالعا جبلا نو ته تک چې مضافا مې که حقیقتا نوي وکسي دا یا طالعا جبلا که حقیقتا مضاف ده حکم مضاف ته حکم مضاف شته چې شبه مضاف چې ته چاوال جز ته دوام جز نه بغیر تام نه ګرځي لکه مضاف چې بغیر مضاف له سره ګرځي اگر چې واوال جز دوام ته نه وي مضاف نه وي دا سي حکم مضاف شي په څه کنه حقیقت مضاف او اضافه لفظي او معنوي شي او حکم مضاف شي مضاف ها والله يكون مضاف حقیقتا او فدخل في شب بالمضاف ايضا ویل اذا شا اذا ویل دا دا شرط ولا کو پاغه منادا شو ترخیم کی چا منادا مضاف نه وی تحکیم کو مرادہ شروع میں وہ جائز دائی پسیعت الکلام شا جائز دائی او ضرورت شہری دی وجہ نسلہ جائز دائی خو پا دے شار چے دا مرادہ اسا نمی مضافہ نمی نو شے بھی مضافہ ویلی تا دا حضر چے کے پاخر شے کے کپا ما آدھا اول جو شے کے قدوم جو شے کے لکا یا عبداللہ علی یعنی یا توالی عن جبالن دائی پا آوال جو شے کے بدا آخر شے کپا آوال جو شے کے نو پا آخر شے خونش ترکیم مانا دا جو خصف فی آخر تخ پا آخر شے نشو پا ماش او کپا آخر شے کے بیدا آخر دے دے دا مضافلنے چی دو پا حقیقت شے بیا دا منادان دو دا سن دو منادان دو بیدا پا غیر منادان شے بخار غیر پوشا کنا کسا سوی ای اذ لا يمكن الخذف من الاول لانه ليس في اخر اجزاء المنادى نظرا الى المعنى معنى توقع معنى به اعتبار سره خو دا غپ او مضاف مضاف لي من ذکر دي نو اخر به سي خو دا مضاف لي شو من حيث المعنى نو دا په اخر شنو شو چیرته شو معنا شو ولا من حيث ولا من الثاني په دوام شو خذف نشو کولای لانه ليس اخر اجزاء زکه دا اخر اجزاء نه نه دای نظرا الى اللفظ لفظ اچو کد دا اخر لفظ داینا دگی داد منادا اخر منادا خوب مخری یا عبد الله عبد دای پیش کنه یا طالع عن جبل خو طالع عن دای اخر خو دا ورست طالع عن جبل خو نه دای ای دی وجنا چ داد دا اخر نه دای په لفظ دا گوشی گوشی دی رب هڅه شي جری شوی دی گوشی گوشی جری شوی دی پیش کنه نظرا الى اللفظ فمتنع ترخيم فيما بالكلية بالكلية بديش ترخيم في صدايها ممتنع بيش كنا بل شرط صداي مخلو لغي بل شرط داي چه مستغا غاو نوی دا غا مستغا سو نوی دا مناداو سو نوی مستغا سو نوی ولی مستغا سو شیشی خو مستغا سو بال علفی بحبر بکنا اس کا تخز او پاش خو دا غا غا چه ورزد شو دا علف آخو دے مد دے سو تے پورا دے اس کا تخذف کی اگا مقصد فوت کیش لہذا داو منادو مستغاثا نہیں چھو منادو مستغاثا جی پاش خذف نہ جائے غا ترخیم نہ جائے پتا چھو ترخیم نہ جائے متوجہ شکتا ہے ادراس بول دیش چھو مستغاثا چکے بھی لزکر مستغاثا خلول منادو چھو داخل نہ دے تخ منادو نہ دو نو تا کاج دا په ایګي مذاب باندې چې څوک مستغاث په مناداش داخل بیلی نو دا کوي او چې نه بیلی بیا یو ځکه بیا یو مذاب باندې ذکر کول تاسو نه مو ضرورت نه ای دی وجنا به ودا سوي کا مصنف په نظر باندې دا داخل نه وي د مستغاث په مناداش به دا ساو د چنا شوی دو ا کاتب نه شوی چې دا کوي په شته ها ذکر کړای دی و الله یکون مستغاثن لا مجرون بلام لعدم ظهور اثر ندا فيه زك اثر دندا پش ظاهر شوي دنا من النسب او البناء چا نسب د يسد هو نو فالم يرد علي اي اغه مستغاث مستغاث باللاق بي يلك يا لا زيد دشه ترخيم لك مش بدشه ترخيم زك انا كچ ديك خرب بن دا چي كم اثر د اپش ظاهر شوي دنا من مناد اثر د خو يو نسب د يا بناء اعلان د وجه نه اي اثر نه کړ سیداش داش والا کلو راځي مونږ دایو نه چا سر دې نه دانه دنه چا کیم د خصوصیات دې نه دانه او اپ مش نه پښو چا سره چې ترخیم دی په دغه اثر دې نه دانه ظاهر شوی فلم يرد علی ترخیم نو په دغه ترخیم نشو تل الله دی هو من خصائص المنادا چا د خصائص دې شنه ده اچھا ولا مفتوخ او نو داس مناغاوی حسن می مستعص چې مفتوخ وی بزیادت الا الف زکه زیادت تو نه فی الخصف پوښه کړه شاده مستغاث تاخد خود مستعاذ بیان شو مندوب خبره کا مندوب په خطو په بل څه کې تاخد خود مستعاذ کې څه شو مستعاذ منادا مستعاذ منادا مستغاث منادا یودای مندوب هو المتفجع عليه بیا او ورس رونه ده ا مندوب دا ټکه مندوب کا په منادا شه داخل وی جی یودا سوې چې ول المندوب مندوب نه وی ده منادا دا به سلوارام غاشه پشه شرط شو پوښه کرا مندوب نه وي ځکه چې په نو د باشه مد صوت مقصود وي بیا مد صوت فوت کی خدا پیگی مذہب نے چھتے ایک مندوب پا مرادہ سے داخل بھی ادا کر لگا اور چھے دو پا نلمند خدا سمری میری چھتے مندوب پا مرادہ سے داخل نہ کر دائی لہذا بیدا مندوب چکا کی من اس کے شروع لائی دو ناسخ ناسخ شوی دو غلطی شو دیو جنال تا مصنف نے ذکر کرنے شاہ ولم یذکر المندوب علی انہو غیر داخل فی المرادہ عندہو وما وقع في بعض النصوص وبعض النصوص جرغل دي جوال المندوب فكأنهم من تصرف الناسخين اغش تصرف تشان داي لكن غير بشتا تصكر تصرف كراي داي مع ان وجه اشتراطي سرا جي وجه اشتراط كدا تشير شي چ مندوب نوي ويني بوجه شرط كوال صدو عند دخولي في المنادى چكرب منادى شتشي ظاهر ادو اغا وجه دادو ان الاغلب في زياده الالف في اخره لمد صوت چپاشا احمد الف کی جد کی اخر سے احمد سوت پوراوی اظہار لتفجع چدا پابند اظہار دے چاکو دغام فلا یناسب ترکیب اخر ترکیب مناسب نہ دای لتخفیف پوچھ گرا جی بس تے درے شرائط بیان کرو چپ